gelero Zulumu ge hagi hilagi Hali khatat nish bu gelan Ebele tuna di haqqu Unu vaki cese un geyan Zulumu ge hagi hilagi Hali khatat nish bu gelan Ebele tuna di haqqu Unu vaki cese un geyan Bu gelen evlat şuna